na bongami pona konte bola muna yue. Epa inangame na zupu kate. Umotu ya nangwe legi, kubandana kola mkakino na kolala. Na zupu kate pomotu ya nangwe ya ya, ilikilingaye. Merci Seigneur Jésus. Nazo linga na tanga, kola muna yue pananga. Nazoko kate ya ya, kumutu ya nangwe leki. Umemelanga ya pete kaya kala chika. Atana miso na mbonyote, na mwona yu atana misalaye.